Efsanenin adı Çanakkale. Yazan Özgür Özgülgün. Seslendiren Özgür Özgülgün. Bölüm 1. Çanakkale Boğazı, Anadolu ile Avrupa arasında ulaşımı sağlayan iki geçitten biri olması sebebiyle, tarih öncesi dönemlerden itibaren yerleşim yeri olarak önemli bir konuma sahiptir. Bununla birlikte Ege Denizi'nden Marmara Denizi'ne ve oradan Karadeniz'e açılan bir kapı olduğu için tüm devletlerin sahip olmak isteyecekleri bir coğrafi bölgedir. Nitekim Gelibolu Yarımadası, Boğaz'ın hızlı akıntıları ve şiddetli rüzgarlarına karşı korunak oluşturacak pek çok koya ve limana sahip olduğundan, bu doğal limanların etrafına eski çağlardan beri çeşitli yerleşim yerleri kurulmuştur. Boğaz'ın yarattığı bu önemli deniz ulaşımı imkanı, Yarımada üzerinden kolayca kontrol altına alınabilmektedir. İşte bu yüzden de Çanakkale dendiğinde insanların aklına hemen efsanelerin gelmesi boşuna değildir. Bir şehri, İşte o şehir yapan özelliğin, şehrin binlerce yıl öncesine giden tarihine ve kültürüne dayandığının en çarpıcı örneklerinden biridir Çanakkale. Homeros'un İlyada destanı sayesinde Çanakkale Boğazı ve Troya Savaşı yüzyıllarca dilden dile dolaşmamış mıdır? Çanakkale Boğazı, sahip olduğu bu stratejik konum sebebiyle eski çağlardan yakın tarihe kadar daimi olarak bir savaş alanı haline de gelmiş. Troya Savaşı'nın yüzyıllar sonra bir benzeri Birinci Dünya Savaşı yıllarında Çanakkale Muharebelerinde yaşanmış. Bu coğrafyanın önemini gayet iyi bilen İtilaf Devletleri, 1915'te gerçekleştirdikleri deniz ve kara harekatı ile bunu ikinci bir Troya Savaşı olarak değerlendirerek bu güzel coğrafyaya hakim olmak istemişler. Troya Savaşı'nın galibi Kral Agamemnon'un ismini taşıyan muharebe gemisinin Çanakkale cephesinde kullanılması ve 25 Nisan 1915'te yapılan tekke koyu çıkarmalarında River Clyde gemisini Truva atına benzeterek çıkarmaları bu gemiyle yapmaları bunun net göstergesidir. Yine tarihten bir örnekle Büyük İskender'de doğuya yaptığı seferinde İstanbul Boğazı'nı tercih etmemiş, Çanakkale Boğazı'nı kullanmış. Elbette bunun askeri, siyasi, dini ve tarihsel nedenleri bulunmaktadır. Siyasi nedeni Çanakkale Boğazı'nın Akdeniz'deki konumu. Askeri neden, babası 2. Filip daha önce İstanbul Boğazı'nı geçmeyi denemiş ancak başaramamış. Tarihsel nedeni ise bizler için çok önemli. Homeros'un İlyada destanında anlatılan Çanakkale Boğazı kıyılarını ve burada savaşan kahramanların anıt mezarlarını görmek istemesi. Dini nedeni de Troya kentine giderek burada zafer için tanrılara kurban sunmak istemesi. İşte bu saydığım nedenlerden dolayı geçiş noktası olarak Çanakkale Boğazı'nı seçen Büyük İskender, buraya köprü yaptırmamış ve gemileriyle karşı kıyıya geçmiş. Milattan önce 334'te batı yakası liman kenti olan Sestos'a gelen kara ordusu hemen karşı kıyısında bulunan Abidos kentine geçmiş. Büyük İskender ordusu ile beraber gitmeyip Elaios antik kentine gelerek Troya Savaşı sırasında ilk ölen askerlerin anıt mezarına uğrayıp kurbanlar adamış. Buradan gemileriyle karşı kıyıdaki Akalion limanına geçip Troya kentine giderek orada kurbanlar sunmuş. Yani başlangıç anlatımı sizlere biraz karışık gelse de anlayacağınız tarihin her döneminde yerleşim alan bu boğazlar, kıyıları ve coğrafyası insanlık tarihi kadar eski ve önemlidir. Osmanlı Devleti'nin 1354'te Gelibolu Kalesi'ni fethinden sonra ise kısa zamanda tüm Yarımada'nın Türkleşmesi ve İslamlaşması sağlanmış ve Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de yaptığı fetihlerde burası bir sıçrama noktası olmuş. Yıldırım Beyazıt, Boğaz Muhafızlığı'nı 1390'da kurarak Sarıca Paşa'yı Boğaz Muhafızlığı'na getirmiş, Çanakkale Boğazı'nın savunmasına önem vererek hem Boğaz'ın iki yakasına karşılıklı iki kule, Gelibolu ve Lapseki yaptırmış, ayrıca Gelibolu'da bir tersane oluşturmuş. İşte böyle iştahla anlatıyordu bizi tarihi alanda misafir eden Muzaffer Bey. Bu arada Muzaffer Bey ile sizi tanıştırayım. Kendisi uzun zamandır bölgede görev yapan bir tarihçi. Üniversitede tarih bölümünden mezun olduktan sonra Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda göreve başlamış. Gelibolu tarihi alanını ve geçmişini araştıran, şehitlerimizin anı ve izlerini yaşatmaya çalışan görevlilerden sadece biri. Ve ne mutlu ki onun gibi şehitlerle ilgilenen, bölgeyi temizleyen, güvenliğini sağlayan çok fazla görevli var. Görünüşe bakılırsa işini severek yapıyor. Kendisini kitaplara, araştırmalara ve doğduğu toprakların tarihine adamış. Oldukça da duyarlı. Farkındaysanız anlatımına Çanakkale'nin tarihi öncesi devirlerinden, söz konusu coğrafyanın stratejik öneminden ve insanlık tarihi kadar eski olan bu toprakların sürekli olarak yaşam merkezi olduğundan söz ederek başladı. Ve bunun günümüz genç arkadaşlarına yönelik bir sunum ve anlatım olduğunu unutmadı. Nitekim bu bizim için çok olumlu bir tarih anlatımı oldu. Bizim adımıza sevindirici. Çünkü resmen bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. Şanslıyız. 1915'te Gelibolu Yarımadası'nda geçen savaşın tarihi tam 104 yıllık. Güzel bir yaz günü yeşillikler ve iyi korunmuş tarihi alanları bilen biriyle gezmek bizi çok mutlu ediyor. Nadide ile ben keşke zaman burada dursa ya da bir zaman tünelinin içinde ta 1915'e gitsek diye düşünüyoruz. Şimdi size biraz Nadide'den söz edeceğim. Nadide benim en yakın arkadaşım. Daha okula başlamadan aynı mahalledeydik. Aynı oyunları oynayarak büyüdük. Şimdi hem aynı okuldayız hem de aynı sınıftayız. İkimizin de ortak tutkusu Çanakkale. Bu konuda beni en iyi o anlıyor. Okulda tarih öğretmenimiz özellikle yakın tarihimizin araştırılması ve Erasmus proje sunumları için bizi görevlendirdi. O yüzden tüm yazımızı ailelerimizin izniyle tarihi alanda Muzaffer Bey gibi kıymetli tarihçilerle beraber geçireceğiz. Hem alanları ziyaret edeceğiz hem de kütüphanelerde ortak çalışmalar yapacağız. Okulda tarih öğretmenimiz özellikle yakın tarihimiz için araştırma ve bilginin olduğu yerde efsaneler zayıflar demişti. Bu sebeple sizlere aktaracağımız her bilginin tarihsel kaynaklara dayalı olduğunu vurgulayacağız. Tarihi alan buna çok müsait. İlerleyen sayfalarda size bunu daha geniş ve kapsamlı anlatacağım. Çanakkale gibi bir tarihimiz iyi ki var diyeceksiniz ve belki en kısa zamanda ülkemizin bu önemli bölgesini sizler de ziyaret etmek isteyeceksiniz. Şimdi size biraz da kendimden söz edeyim. Ben Seyit. Çanakkale sevgisi bana ailemden miras. Babamın dedesi Çanakkale muharebelerinde bulunmuş ve savaşın en yoğun günlerini yaşadıktan sonra çocuklarına ve torunlarına anlatmış. Babamın çocukluğu Çanakkale anılarını dinleyerek geçmiş. Bana da sürekli dedesinden dinlediği bu hatıraları anlatıyor. İşte ben de çok merak ettiğim için babamın ve babamın dedesinin yaşadıklarını yerinde görmeye karar verdim. Bu yüzden daha önce de bahsettiğim gibi en yakın arkadaşım Nadide ile tarih öğretmenimize başvurduk. O da bizi kırmayıp bu bölge ile ilgili araştırma yapmak üzere ikimizi görevlendirdi. Hatta bize sürpriz yaparak Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nı arayarak Muzaffer Bey ile görüşmüş ve o bölgeyi özellikle kendisinden dinlememizi rica etmiş. Yani Muzaffer Bey ile öğretmenimiz sayesinde tanıştık. İyi ki de tanışmışız. Efsanenin adı Çanakkale. Kentler de insanlar gibidir aslında. Özgün, şahsiyetli ya da sıradan. İnsanlar gibidir. Anlatılınca güzelleşir. Anladıkça gizemlerinden arınır, bilinir ve sevilirler. İşte tüm bu sebeplerden Çanakkale, 1915'te Birinci Dünya Savaşı'nın bir cephesi ve milli mücadelemizin ön sözüdür. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız ve hep bu bilinçle hareket edeceğiz. Bize atalarımızdan emanet bu güzel topraklarımızı ve milli bilincimizi biz de bizden sonraki nesillerimize anlatmaya çalışacağız. Hepimizin mutlaka Çanakkale ile ilgili bir anısı vardır. Atalarımız bu toprakların savunulması için burada ömürlerini vermişlerdir. Tarihimize sahip çıkmak anlamında bu bilinçle yola çıkıp araştırmalarımızı devam ettirmemiz zaten en doğrusu değil midir? Tıpkı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. Şimdi size yukarıda bahsettiğim en yakın arkadaşımın adının neden Nadide olduğunu anlatacağım. Bana göre dünyanın en güzel ismi ve çok anlamlı. Yıl 1915. Çanakkale Savaşımızın son şehitlerinden Üsteğmen Zahit Efendi'nin hatıratları, Nadide'nin adının ne kadar anlamlı olduğunun en güzel kanıtı. Ama önce Zahit Efendi'nin hatıratlarından bir bölümle o günlere gidelim. Birinci Büyük Harp'te ve Çanakkale cephesindeyiz. O zaman yüz binlerce insanın karşı karşıya siperlerde aylarca çarpıştıkları Gelibolu Yarımadası, üstünde harbeden insanların çokluğuyla kıyaslanınca avuç içi denecek kadar daracık bir yer olarak göze çarpar. Öyle ki her nereye rastlarsa rastlasın bir top mermisi, bir tayyare bombası ve bir kara kedi, Çanakkale muharebelerinde askerlerimizin siper havan bombasına taktığı at, mutlaka yaralayacak, öldürecek birkaç insan bulurdu. Bu durum bizim tarafta olduğu kadar düşman cephesi için de öyleydi. İşte bu yüzdendir ki Çanakkale cephesi üzerinden en çok insan gelip geçen bir cephe olmuştu. Çünkü yaralanıp geri gidenin veya orada can verip toprağa gömülenin yerine mutlaka bir başkasının gelmesi lazımdı. Bu şekilde her iki taraf kuvvetlerinin Çanakkale'de muharebe eden insan sayısı yaklaşık 1 milyonu buluyordu. Bu kadar insan içinde şüphe yok, her iki taraftan da büyük kahramanlıklar gösteren yüz binlerce insan olmuştur. Fakat Çanakkale muharebelerinin sonucuna bakar ve bizimle çarpışan tarafın silah ve malzemece çok üstün olduğunu göz önüne alırsak, burada muharebe eden her komutanın, her subayın ve her Mehmetçiğin ayrı bir kahraman varlığı taşıdığını anlarız. Onun için orada can veren, kan döken bütün kahramanlarımızın ad ve sanlarını, hayatlarını öğrenemediğimize, her birinin nasıl çarpıştığı hakkında bilgi edinemediğimize yanıyoruz. Bununla beraber her Öztürk çocuğunun kendi milletinden olan bir kahramanın adı anılır ve yaptığı işler anlatılırken, tıpkı kendi başardığı şeylerden konuşuluyormuş gibi için için sevindiğinden, kendinden geçtiğinden şüphe edilmez. Dedelerden torunlara miras kalan bu kahramanlık ruhu Türk milletinin en kıymetli cevheridir. Bu cevher dünyanın sonuna kadar göğsümüz kabararak anlatacağımız bir vatan borcumuzdur. 1915'in sonuna doğru 62. Piyade Alayı Kerevizdere'de muharebe ediyordu. Alayın 1. Tabur 3. Bölük askerleri Kerevizdere'nin en kanlı muharebesini gerçekleştirmişti. Gerek mıntıkada gerekse bütün alay cephesinde düşman süperlerine kadar sokuluyor, amansız çarpışıyor, düşmana korku salıyorlardı. Sık sık süngü hücumları yapılıyor, boğaz boğaza çarpışmalar sürüp gidiyordu. 62. Alayın cephesindeki siperlerimizin böylece harap hale getirildiği sırada 4. Taburun bölük komutanlarından biri şehit oldu. Hemen onun yerine çok büyük başarılar göstermiş 62. Alayın 1. Taburunun 3. Bölüğünden Üsteğmen Zahit Efendi komutanlığa tayin oldu. Uzun boylu, sarışın, çok genç, yakışıklı bir subaydı. Tığ gibi delikanlıydı, yiğitti. Zahit Efendi bölük ve komutasını ele alır almaz, yorulmak bilmez bir gayretle işe başladı. Yıkılmış tüm siperleri kendi gibi kahraman erleriyle beraber gece çalışarak onarttı. Fakat düşman her gece yapılan siperleri yakıp yıkıyor, harap ediyordu. Geceleri uyumuyor, gayretle tekrar tekrar onarıyorlardı. Günler böyle geçip giderken bir gün yine bölüğün bütün siperleri yıkılmış fakat Zahit Efendi onları tekrar yaptırmıştı. Bu siperlerden yalnız biri henüz yarı yarıya onarılmıştı ki alay komutanı Nazmi Bey hat siperlerini teftişe çıkmıştı. Bu arada Üsteğmen Zahit Efendi yeni bölüğün cephesine de uğrayan alay komutanının karşısına dikilerek ''Komutanım, yalnız bir siperim yarım kaldı. Onu da bu gece bitireceğiz. Buyurun size şimdiki durumu göstereyim.'' diyerek siperlerdeki düşmanın akıbetini anlattı. Komutan siperlerdeki bu faaliyetleri görünce çok mutlu oldu ve alayın idare yerine gidince Zahit Efendi'nin bölüğünün yerinin değiştirilmesine karar verdi. Fakat Zahit Efendi ''Ben bu mıntıkaya alıştım, öğrendim. Beni değiştirmeyin deyince alay komutanı Zahit Efendi'nin ricasını kırmadı ve yerlerini değiştirmedi. Bir gece Zahit Efendi askerleriyle düşmanın çekilmek üzere hazırlandığını fark etti ve vakit kaybetmeden bölüğünü hücuma geçirdi. Allah Allah nidalarıyla düşmana saldırmışlardı. Birini devirip ötekine saldıran, kaçanı kovalayan, düşmanın gırtlağına yapışan, kendinden geçmiş halde yalnız zaferi düşünen insanlar arasında ''Denize! Denize, peşlerini bırakmayın, denize sürün!'' diye arkadaşlarını gayrete getiren yaralılar ve bunların en başında Üsteğmen Zahit Efendi görülüyordu. Yüzü gözü toz toprak, üstü başı kan içinde. Yarası ağırdı. Bölüğünü ancak gözleriyle takip edebiliyordu. Gittikçe donuklaşan bakışlarında ne gam ne de keder vardı. Çünkü artık düşmanın inadı kırılmıştı. Çanakkale topraklarından çekiliyorlardı. Yurdumuza saldıranlar gücümüzü anlayıp topraklarımızı terk ediyorlardı. İşte tam bu sırada ruhunu teslim eden Zahit Efendi, Çanakkale'nin son şehitlerindendir. Onun şehit ruhundan hem yetim hem de öksüz kalan, cesedini gömmeden önce ceplerini arayan arkadaşları üzerinde bir vasiyetname buldular. Bu vasiyetname açıldığında içinden karısına yazdığı bir mektup çıktı. Mektubun zarfı açıktı. Bu sebeple içinde yazılanları, Çanakkale'nin son ve büyük zaferini o gün bütün alay subayları öğrendi. Zahit Efendi mektubunda eşine tüm duygularını içtenlikle ifade ediyordu. Bugünlerde her zamankinden daha önemli muharebelere gireceğim. Bilirsin, her muharebeye giren ölmez. Fakat eğer ben ölürsem sakın gam yeme. Beni ve seni yaradan Allah bizi nasıl bu dünyada birbirimize nasip ettiyse, benden şehitlik rütbesini esirgemediği takdirde elbette ruhlarımızı da birbirine kavuşturur. Vatan yolunda şehit olursam ne mutlu bana. 62. alayın cesur temini Zahid'in evli olduğunu alayında kimse bilmiyordu. Çünkü o cepheye gelmezden önce ne bir gün olsun izin isteyerek evine gitmeyi düşünmüş, ne de söz arasında evinden, yavrusundan bahsetmişti. Yurdun tehlikeye düştüğü bu harp ortamında onun kahraman ruhu tamamen bölüğündeki, cephedeki vazifesine bağlı kalmış, bütün fikri düşmanın vatandan süpürülüp atılmasını görmek emeline bağlanmıştı. Zahid, şehitlik mertebesinin büyüklüğüne iman etmiş bir Türk çocuğuydu. Onun içindir ki Kereviz Dere'nin en tehlikeli siperlerinden geri gitmek istememişti. Çanakkale zaferinin kazanıldığı günde bölüğüyle şehitlik rütbesine erişmiştir. Bu mektubu en değerli kılan şey içinden kırmızı kurdeleye bağlı bir saç demeti çıkmasıydı. Saçın parlaklığı bunun mini mini bir yavrunun saçından kesildiğini gösteriyordu. Bu saç demetinin Zahid'in Nadide ismindeki yavrusunun saçları olduğu sonradan anlaşıldı. Şehit yavrusu Nadide şimdi Adana'da bir eğitmenle evli. Kahraman Zahid'in eşi Habibe de Kayseri'nin Pınarbaşı kazasında. Bu hikayeden çıkarabileceğimiz Türk'ün dostlarına sadık olduğunun en güzel örneği de şudur. Alay komutanı Nazmi Bey Kayseri'de valilik görevindeyken bu aileyi arayıp bulmuş, kendileriyle içtenlikle ilgilenmiştir. Arkadaşım Nadide'nin ailesi de Teğmen Zahit Efendi'nin hikayesini okuduktan sonra ona bu güzel adı verirken onun Teğmen Zahit Efendi'nin güzel öksüz kızının ruhunu yaşatacağını düşünmüşler. Zahit Efendi Çanakkale'nin biricik kahramanı değildir. Orada can ve kan veren komutanlar, subaylar, Mehmetçikler içinde daha kaç bin Zahitler vardır. İşte biz de şimdilerde bu sorumluluk ve bilinçle buraları ziyaret ediyor ve araştırmalar yapıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi geçmişini bilmeyen uluslar geleceğini oluşturamazlar. Hatta ziyaretimiz sırasında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın ziyaret adabı kitapçığını gözden geçirmeyi ihmal etmiyoruz. Her iki taraf için de acı dolu hatıralar barındıran bu özel topraklar, Birinci Dünya Savaşı'nın bir cephesi olmanın ötesinde hem kendi tarihimiz hem de diğer ülkelerin tarihindeki sonuçlarıyla dünyanın kaderinin biçimlenmesinde özel bir yer tutuyor. Bizim gibi uzak diyarlardan gelen ve toprağa düşen askerlerimizin sonsuza kadar huzur içinde uyuyabileceği tarihi alan bütün yönleriyle sıradan bir açık hava müzesi olmanın çok ötesinde. Tarifi imkansız bir coğrafya. Bu sebeple alanın tarihi, kültürel ve manevi dünyasına hak ettiği saygıyı göstererek ziyaret edilmesi görevimizdir. Bu önemli mirası koruma ve ona özen gösterme konusunda sorumluluklarımızı unutmamalıyız. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın ziyaretçilere söz konusu sorumlulukları hatırlatan bu kitapçıkları bizde önemli bir yol gösterici kılavuz olarak değerlendiriyoruz. Hatırlayacağınız üzere Muzaffer Bey anlatımına tarihsel sırasıyla başlamış, konuyu Gelibolu Yarımadası'ndaki Osmanlı yapılarına kadar getirmişti. Sanırım Açık Hava Müzesi'ndeki turumuzun ziyaretleri de bu sıralamada olacak. Aslına bakılırsa bu bir tercih. İsteyenler tarihi alanı adım adım ziyaret edip bölge bölge gezebiliyor, isteyenler de bu yöntemi izleyebiliyor. Tarihçi rehberimiz Muzaffer Bey bizi kronolojik sırayı ve ziyareti daha uygun bulmuş olacak ki bu yöntem üzerinden gidiyoruz. Muzaffer Bey'in alanı gezdirmek için sabırsızlandığını fark ediyoruz. Çünkü tarihi alan öyle bir günde gezilecek gibi değil. Burada Muzaffer Bey'in anlattıklarını aynen aktarıyorum. Çanakkale Savaşları Gelibolu tarihi alanı sınırları içerisinde Eceabat ilçe merkezi ve bu ilçeye bağlı 12 köyden 8'i yer almaktadır. 33 bin hektar büyüklüğündedir. Nadide ile İstanbul istikametinden geldiğimiz için ilk durağımız Eceabat oluyor. Yani Çanakkale'nin Avrupa kıtasındaki topraklarında. Peki tarihi alanın yüz ölçümü ne kadar diye sordu Nadide. 490 kilometre karedir diye yanıtladı Muzaffer Bey. Aslında size biraz Çanakkale ilimizi tanıtayım. Bildiğiniz gibi Çanakkale'miz Marmara bölgesindedir. Laf aramızda Muzaffer Bey bazen bir şeyleri anlatırken hep bizim temel bilgileri bildiğimizi vurgulayarak ilerliyor. Hakikaten karşısındaki insanlara değer veren çok düşünceli biri. Tabii okulda coğrafya dersinde bu temel bilgileri öğrendiğimiz için böyle konuşmayı tercih ediyor olabilir. Bir de hep Çanakkale'miz diyor. İnsanın doğup büyüdüğü topraklardan söz ederken onu sahiplenmesi ve bildiklerini etrafındakilerle paylaşması ne kadar güzel. Bu durum Nadide ile beni fazlasıyla mutlu ediyor. Keşke herkes Muzaffer Bey kadar duyarlı olsa. Peki Çanakkale'mizin yüz ölçümü ne kadar diye soruyorum bunun üzerine. 9737 kilometrekare diyor. Aslında Çanakkale bin yılların ötesinden günümüze taşıdığı doğal ve kültürel mirası ile önemli bir turizm beldesi. Mitolojiden arkeolojiye, bir kentin öyküsü, savaşlar ve ölümlerle dolu sürecin yerleşkesi, Homeros'un epik destanlarına konu olan Troya kentinin ev sahibi ve destanların topraklarıdır. İlyada destanı gibi kuşaklardan kuşaklara işlenerek Avrupa kültür ve edebiyatının en temel eseri haline gelen çalışmalar bu toprakların hikayelerine ev sahipliği yapmıştır. Tarihe hep damga vuran kenttir Çanakkale. Kısaca kültür kentidir. Şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Bu kadar güzel toprakları olan bir coğrafyada herkesin gözü olur tabii ki. Muzaffer Bey ilk durağımızı İstanbul'dan gelen ziyaretçiler için Akbaş Şehitliği olarak belirledi. Gelibolu'dan Eceabat'a gelirken 30 kilometre sonra yolun sağ tarafında Akbaş Limanı'nın hemen dibinde birliklerimizin ikmal yaptığı, hatta savaş malzemelerinin İstanbul'dan gönderildiği, karaya çıktığı liman ve lojistik merkezi. 19. Tümen'in Sıhhiye Bölüğü tarafından kurulan Seyyar Sahra Hastanesi buradaymış. Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde yaralanan ve çeşitli hastalıklara yakalanan askerlere burada hizmet veriliyormuş. Seyyar Hastane ne demek diye sordu Nadide. Savaş zamanında çadırlarla kurulan tedavi merkezleri diye cevapladı Muzaffer Bey. Bir nevi askeri hastaneymiş. Yani ağır yaralanan askerlerimizin bir süre göz altında tutulup İstanbul'a sevkinin yapıldığı yer, nokta bölgesiymiş. Buradan İstanbul'da Selimiye Kışlası'na gönderiliyorlarmış. Sevki olmayıp maalesef hayatını kaybeden şehitlerimiz ise burada Akbaş Şehitliği'nde yatmaktadır. Çanakkale muharebeleri sadece çarpışmaların yaşandığı saha değil, aynı zamanda cephe gerisinde yaşananlarla birlikte değerlendirilmelidir. Cepheye askeri ya da insani malzeme taşıyanlar, veterinerlik hizmeti yaparak süvari desteği sağlamaya gayret edenler, aşçılık yapanlar, hatta gıda depolarında bekçilik yapanların dahi cephe hizmetinde önemli rolleri vardır. Bu hizmetlerin en önemlilerinden biri kuşkusuz sağlık personeline aittir. Gerek Hilal-i Ahmer yani Kızılay hastanelerinde, gerekse seyyar hastanelerde hizmet veren sağlık personeli, Çanakkale cephesindeki hastalananların, yaralananların tedavisini üstlenmiş, yarası ağır olanların cephe dışına sevkini sağlamıştır. Özellikle muharebelerin yoğunlaştığı Nisan, Mayıs, Ağustos aylarında sağlık personeli yaralıların tedavisi için olağanüstü çaba göstermiştir. Belki ilerleyen bölümlerde Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'na katılmasıyla açılan Çanakkale cephesinde görevlendirilen onlarca doktorun yazdığı hatıratlardan okunup cephelerdeki sıhhiye hizmetleri hakkında bilgi alınabilir. Elbette doktorların anı ve gözlemleri ayrı bir değer taşımaktadır. Akbaş Şehitliği'nde şehitlerimizin anısını diri tutmak adına isimlerinin yazılarak sonsuza kadar yaşaması için 459 mezar taşı dikilmiş. Bu şehitliğin yeri Yalova köyüne giden yolun sağ tarafında yoldan 25 metre yukarıdaymış. 1000 metrekareden daha büyük alanı kaplamaktaymış. Sembolik mezar taşlarının hemen arka bölümünde savaş dönemi her iki taraf askerleri arasında yaşanan barış ve dostluk mesajlarının yazılı olduğu bir heykel anıt bulunmakta ve yine sıhhiye birliklerinin faaliyetlerini anlatan bir rölyef ve bu rölyefin iki yanında 754 şehidimizin isimleri yazmaktaymış. Duydukları karşısında oldukça etkilenen Nadide, sırt çantasından çıkarttığı not defterine Mustafa Kemal Atatürk'ün burada yazan güzel bir sözünü not alıyor. Türk kumandanları kumanda etmesini, Türk askerleri ölmesini bildi. Harbi kazanışımızın sırrı bundan ibarettir. Şehitliğin peysaj çalışması o kadar güzel yapılmış ki yoldan geçen tüm ziyaretçilerin durup şehitlerimiz için dua ettiğini görüyoruz. Çanakkale Savaşları, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın bu alandaki hassasiyeti her yıl Çanakkale tarihine saygı duyan ve sahip çıkan ziyaretçilerin sayısının artmasını sağlamış. Hakikaten de amacına ulaştığını görmek gurur verici. Bu arada çantamdan çıkarttığım fotoğraf makinemle bu anı ölümsüzleştiriyorum. Bu arada ah bu Muzaffer Bey. Bize tüm bu değerli bilgileri aktardıktan sonra bir süre susup beklemesi her şeyi daha iyi anlamamız içinmiş. İnsan kendisiyle baş başa kalınca bunu çok daha iyi hissediyor ve ona duyduğunuz saygı ikiye katlanıyor. Böylelikle Nadide ile ben Muzaffer Bey'in kesinlikle öğrenci ve ziyaretçi psikolojisini, ruh halini çok iyi anlayan bir uzman olduğunu fark ediyoruz. Akbaş şehitlik ziyaretimizi gerçekleştirdikten sonra hafızamızdaki bilgileri tekrar tazeleyelim istiyoruz. Birinci Dünya Savaşı Çanakkale cephesi açıldıktan sonra Çanakkale Boğazı'na ilk saldırı 19 Şubat 1915'te yapılmıştır. 19 Şubat ve 18 Mart 1915 arasında Çanakkale Boğazı'nın her iki yakasında yapılan savunma ve Gelibolu Yarımadası'nda 25 Nisan 1915 ve 9 Ocak 1916 arasında yapılan kara savunmasıyla Türk tarihinin en şerefli sayfalarını dolduran zafer destanıdır bu. Nitekim ziyaretimiz sırasında Çanakkale Savaşları'nı iki aşamada incelemek gerektiğini bir kez daha anlıyoruz. Deniz, Boğaz ve Kara Muharebeleri. Akbaş Şehitliği'ni ziyaret ettikten sonra ikinci durağımızın rotasını söylüyor Muzaffer Bey. Şimdi sırada aynı güzergah üzerindeki Bigalı Kalesi var. Burası Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından restore ediliyor. Hummalı bir çalışma var. Başkanlık en kısa zamanda restorasyon çalışmalarını tamamlayıp kaleyi ziyaretçilere açacakmış. Üniversiteden mimarlar ve arkeologlar topluca projeler üzerinde çalışıyor. Bu yüzden Muzaffer Bey kalenin dışından bize kısaca yapılış tarihi ve amacı hakkında bilgiler veriyor. Amiral John Duckworth komutasındaki İngiliz donanmasının 19 Şubat 1807'de herhangi bir direniş görmeden Çanakkale Boğazı'nı geçmesi sonrasında Boğaz savunmasını güçlendirmek için ilave tedbirler alınması gerekliliği ortaya çıkmış. Bu kapsamda 1807'de Sultan 3. Selim döneminde yapılacak işleri düzenlemek üzere Fransız mühendis Jules-Roux de Saint-Denis getirtilmiş. Adı geçen kişinin önermesi üzerine Çanakkale Boğazı sahillerine yeni istihdamlar, yapılar yaptırılmasına karar verilmiş. İşte bu sebeple 3. Selim zamanında 1807'de başlayan kalenin inşası ancak 2. Mahmut döneminde tamamlanmış. 1. Dünya Savaşı başlarında İtilaf devletleri Çanakkale cephesinin açılmasına karar verdikten sonra Boğaz'a yapacakları ilk saldırı için Amiral John Duckworth'un bu başarısı örnek alınarak 19 Şubat tarihi seçilmiştir. Çanakkale Muharebeleri sırasında 16 Temmuz 1915'te silah tamir atölyesi olarak kullanılmış ve Esat Paşa yayınlanmamış hatıratlarında 16 Temmuz 1915'te şairler ve ressamlardan oluşan bir heyetin buraya ziyarete geldiğini de belirtmiş. Çanakkale Boğazı'nın en dar ikinci yeri olan Naraburnu Bigalı Deresi hattı arasında kalan bu denizciler için geçişin en zor olduğu bölgede de birbirleriyle karşılıklı olacak şekilde Nara ve Bigalı kaleleri yaptırılmış. Yapının mimari özelliklerine de değinen Muzaffer Bey, inşaat süresi tamamlandıktan sonra muhtelif toprakla tahkim edildiğini ve karşıdaki Nara burnunun üzerindeki Nara Kalesi ile Çanakkale'nin Marmara Denizi doğrultusundaki son savunma hattını oluşturduğunu anlattı. Biz de bu güzel bilgiler için kendisine teşekkür ettikten sonra en kısa zamanda restorasyonu bitecek Bigalı Kalesi'nin yenilenmiş ve ziyarete açılmış halini görmek için sabırsızlandığımızı söyledik. Şimdi sırada güzergahımızda Çamburnu Kalesi var. Eceabat'ın Çamburnu mevkiinde Eceabat'tan Kilitbahir istikametinde uzanan yolun birinci kilometresinde Çanakkale Boğazı kıyısında yer alan kale, günümüzde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın alanı içindedir. Çamburnu Kalesi, diğer kale yapıları gibi savunma amaçlı ve Boğaz'ın karşı yakasında bulunan Köseburnu Kalesi ile birlikte inşa edilmiş yapılardan biri. Sultan 3. Selim ve Sultan 2. Mahmut dönemlerinde savunma hattını pekiştirmek amacıyla yapılan çalışmalar Sultan Abdülmecit'in saltanat yıllarında da devam etmiş. Özellikle Osmanlı döneminde padişahlar Çanakkale deniz yapılarına ne kadar önem vermiş dedi Nadide. Evet diye karşılık verdi Muzaffer Bey ve ekledi. 18. yüzyılda Osmanlı'nın Akdeniz'e açılan kapısı olan kentte ekonomik faaliyetlerin artmasıyla burası bir liman kenti olma özelliği kazanmış. Öyle ya, kent hep savaş yapmamış, savaşlarla anılmamış. Barışın olduğu dönemlerde de yaşam faaliyetleri başarılı ve bereketli şekilde yürümüş. Kent merkezine kendi ülkeleriyle ticari ilişkileri yönlendirmek üzere Avrupalı tüccarlar gelmiş. Nereden mi biliyoruz? İşte burada devreye giren bilgi, belge, kayıt, fotoğraf, gravür ne varsa hepsi tarihçiler için ne kadar önemliymiş. Bunlar öğrenirken bizi doğru yönlendiren ana kaynaklar oluyor. Öyle ki eğer elimizde bu bilgiler olmasaydı neyin gerçek, neyin uydurma olduğunu anlamayacaktık. Düşünsenize, herkes kendinin tarihçisi olurdu. Nitekim kaynaklara dayanmayan her şey her türlü yoruma açık değil midir? Bu sebeple size aktardığımız her bilgi belgelere dayalıdır demekten geri durmuyor Muzaffer Bey. Bunun üzerine ana kaynak nedir diye sordu Nadide. Muzaffer Bey de hemen cevapladı tabii ki. Ana kaynak, döneminde tutulan her türlü bilgi ve belge gibi yazılı kayıtlar ile fotoğraf ve video gibi görsel ve işitsel kayıtların tümüdür. Çamburnu Kalesi'ne dönersek, Çanakkale Muharebeleri döneminde Yarbay Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki 19. Tümenin karargahı ve 57. Piyade Alayı ile birlikte 25 Şubat 1915'te Eceabat'a geldikleri bilinmektedir. Bu tarihten itibaren 57. Piyade Alayı'nın karargahı işte bu Çamburnu Kalesi'ne yerleştirilmiş, bir dönem kale içindeki binada görev yapmış. Aynı zamanda burası Çanakkale Kara Muharebeleri başladıktan bir süre sonra Seddülbahir Cephesi'ndeki Güney Grubu'nun sıhhiye malzemesi deposu olarak kullanılmış. Sonraları ise 12. Tümenin Seyyar Hastanesi ve Basit Hastalıklar Hastanesi bu kalede yaralı ve hasta Mehmetçiklere hizmet vermiş. Çamburnu Kalesi'ni bu şekilde aynı titizlikle anlatan Muzaffer Bey, bu sefer rotamızın Kilitbahir Kalesi olduğunu söylüyor. Nadide ve ben çok heyecanlanıyoruz. Çünkü Türkiye'nin ilk ve tek kale müzesi Kilitbahir Kale Müzesi. Nitekim büyük bir gururla ifade etmeliyiz ki Kilitbahir Kale Müzesi son yıllarda ziyaret ettiğimiz en güzel ve düzenli müzelerden biri oluyor. Kalenin girişi, çevre düzenlemesi, yönlendirme haritası ve tabelaları, güler yüzlü görevlileri ve videolu anlatımıyla burası övgüyü hak ediyor. İçinde engelsiz müze bile var. Kilitbahir Kalesi, Osmanlı dönemindeki ismiyle Kilidülbahr, Çanakkale Boğazı'nın Rumeli yakasında deniz geçişini kontrol altında tutmak için boğazın karşısında bulunan Çimenlik Kalesi yani Sultaniye Kalesi ile birlikte Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Dönemin tarihçilerinden Tursun Bey, İstanbul'un fethinin ardından boğazın en dar yerinde karşılıklı iki kale yapıldığını, birine Kilidülbahr, diğerine Sultaniye adının verildiğini ve bu kalelere topların konulduğunu yazar. Kritavulos ise 1463 yılı olaylarından bahsederken Gelibolu ve Bolayır Vadisi donanma kumandanlarını Yakup Bey'in bu kalelerin inşasıyla görevlendirildiğini ve 1464-65 yılı olaylarını anlatırken inşaatın tamamlandığını belirtir. Fatih Sultan Mehmet'in atını denize sürerek kalyon gemilerini gösterdiği tabloyu hepiniz bilirsiniz. İşte bu tablonun hikayesi şöyledir. İstanbul'un fethi sırasında Papalığın Bizans İmparatorluğu'na yardım getirdiği o kalyon gemileri Çanakkale Boğazı'nı aşarak İstanbul önlerine kadar gelmiş, o dönemde Çanakkale Boğazı'nın güvenliğini Rumeli yakasında bulunan Gelibolu Kalesi ve Anadolu yakasında bulunan Lapseki Kalesi sağlarmış. Gemilerin boğazdan geçmesine engel olunamamasını hiddetlenen Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, fetihten sonra ilk olarak yeni başkentin güvenliğini de boğazın başka bir yerinden sağlamaya karar vermiştir. Bu amaçla İstanbul'un fethinden sonra çeşitli zamanlarda Gelibolu Yarımadası'na gelerek Fatih Sultan Mehmet Han, boğazın savunmasının en dar yerine karşılıklı olarak Rumeli yakasına Kilitbahir, Anadolu yakasına da Çimenlik kalelerini yaptırmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in emriyle Gelibolu Kalesi kumandanı ve Osmanlı donanması kaptanı deryası Yakup Bey, 1462-64 arasında bunların yaptırılmasıyla görevlendirilmiş. Yapı dış bir sur, bunun çevrelediği iç sur ve ana kule ile Kanuni döneminde eklenen ikinci avlu ve daire planlı bir kuleden oluşmaktadır. Ana kule yürek, üçgen biçiminde olup 7 katlıdır, Kilitbahir Kalesi'nin mimarı bilinmemektedir. Şimdi Nadide ve ben bu güzel kale müzesini Muzaffer Bey'in önderliğinde bölüm bölüm geziyoruz. Kapıdan girdikten sonra iç kaleye geçiyoruz ve Muzaffer Bey kısa kısa anlatmaya devam ediyor. İç kale, İstanbul'un fethinden sonra Fatih dönemi mimarisinde geometriye verilen önemi yansıtan üç yapraklı yonca planında, kalenin gelişen topçuluk teknolojisiyle dönemin askeri mimarisinin öncü yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Kalenin çekirdeğinde yer alan bu bölge dış surlardan oluşmaktadır. Mimari kurgusu yapıldığı dönemde son derece estetik ve özgün inşa edilmiş. Kemerlerle diğer sur duvarlarına bağlantılı oluşu genişliğinin en belirgin özelliği. İç kaledeki ziyaretçiler için düşünülen maket anlatımlar ve surların üstündeki maket askerlerin belirli saatlerde "Yektir Allah!" nidaları dönemi yansıtması açısından müze koordinatörleri tarafından son derece iyi düşünülmüş. Sanki o döneme gidip zamanda yolculuk yapıyormuş hissine kapılıyorsunuz. Okulda drama öğretmenimiz özellikle bizim yaşlarımızda öğrenmenin en doğru yollarından birinin yerinde görerek yapılan uygulamalı gezilerle olacağını söylemişti. Şimdi buradayken drama öğretmenimize daha çok hak veriyoruz. Ve Sarı Kule'ye geçiyoruz. Kale Kanuni Sultan Süleyman döneminde tamir edilerek ihtiyaca göre genişletilmiş, etrafı surlarla çevrilmiş ve buraya bir de kule eklenmiş. Kulenin kapısının üstüne yerleştirilen iki satır halindeki beyitlikten 1541'de yapıldığı anlaşılmaktaymış. Bu şekilde adım adım kaleden ve müzeden etkilenerek yürümeye devam ediyoruz. Geç dönem avlusu kalenin birinci yapım evresinde Fatih Sultan Mehmet döneminde toprak kaymalarını önlemek amacıyla U planlı olarak kuru bir hendek gibi inşa edilmiş. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise hendeğin doldurularak sur duvarlarıyla bağlanması sonucunda içinde bulunduğumuz avlu oluşturulmuş. Avlunun içindeki peysaj çalışmaları ve restorasyon o kadar güzel ve düzgün yapılmış ki emeği geçenlere şapka çıkarmadan ilerleyemiyoruz. Tarihi yapıların dönemine uygun restore edilip kültürel varlıkların açık hava müzesine dönüştürülmesi fikri son derece harika. Nadide birden mezun olduktan sonra mimarlık fakültesine gitmek istiyor. Acaba bu güzel restorasyon çalışmaları onu mimarlığa özendirmiş olabilir mi? Neden olmasın? Şimdi de sırada kaledeki Piri Reis bölümü var. Piri Reis aslen Gelibolulu ve 1470'te bu topraklarda doğmuş. İkinci Beyazıt döneminde bir sürü deniz seferine katılmış. Tabii en önemlisi Barbaros Hayrettin Paşa'nın donanmasında Preveze Deniz Savaşı'na katılması. Kalenin içindeki bu bölüm harika. Bal mumundan yapılmış Piri Reis heykeli ve hayatını anlatan videolu sunum gerçekten çok etkileyici ve dikkat çekici. Piri Reis genç yaşlarında amcasının yanındayken Akdeniz ile ilgili notlarını almaya başlamış. Diğer denizcilerin bilgi ve becerilerinden faydalanmış, sonra kendi gözlemlerini ilave ederek Kitab-ı Bahriye'yi Osmanlı denizcilerine ve kendinden sonraki kaptanlara kılavuz kitap olarak hazırlamış. Kitap, Çanakkale Boğazı'ndan Ege'ye geçerek bütün ayrıntılarıyla Akdeniz'in barı havzasına girerek birçok adayı anlatır ve Saros Körfezi'nde tamamlanır. Böyle güzel bir kale müzesinin içinde Gelibolulu Piri Reis'e ait bir bölümün olması elbette olmazsa olmazdı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Nadide hafızasını yoklayarak Piri Reis hakkında pek az şey bildiğini söyledi. Okula gidince araştıracağını, hakkında yazılanları inceleyeceğini söyledi. Muzaffer Bey de kendisinin kesinlikle okumasını ve dünya denizcilik tarihine adını altın harflerle yazdırmış Piri Reis'in daha fazla tanınmayı hak ettiğini söyledi. Devam edip kalenin içindeki 7 katlı ahşap merdivenlerle düzeneklerin oluşturulduğu bölümleri gezerken çok keyif alıyoruz. Her kat ayrı tarihi eserlerle ziyaretçilere sunulmuş. Dönemin kıyafetlerinden aksesuarlarına, yemek kültüründen kullanılan paralara, yani iğneden ipliğe her şeyi yerinde görmek tarihi özümsemek açısından çok faydalı oluyor. Hele 7. kattaki kale burçlarının terasında boğazın tüm manzarası fotoğraf çekmek ve göz zevki için muhteşem bir manzara oluşturuyor. Boğazın güzelliğini ve ne kadar önemli olduğunu görerek bir kez daha anlıyorsunuz. Topraklarımızda yakın tarihimize ait, özümüzü ve milli birliğimizin ruhunu yaşatan Çanakkale Muharebelerini öğrenmek ve bilmek şüphesiz bu vatanın evladı bir öğrenci olarak ilk görevimiz. Biz de kale müzeden ayrılırken okumak ve bilgilenmek için hatta okumak ve unutmamak için tarihi mekanların görsel hafızamıza daha net kazınması için bu tür müzelerin çoğalmasını umut ediyoruz. Nadide ile en sevdiğimiz şey alanı gezdikten sonra değerlendirme bölümü oluyor. Hele bir de yanımızda bölgeyi ve tarihi bilen Muzaffer Bey olunca sohbetimizin keyfine diyecek yok. Nadide, sizi tarihi alanda etkileyen bir araştırma oldu mu diye Muzaffer Bey'e sordu. Muzaffer Bey, bizler tarihi alanda birçok çalışma yapmaktayız. Tabii ki oldu. Size birini anlatayım diye cevapladı ve başladı anlatmaya. Ağdere, Çanakkale Muharebelerinde cephe gerisinde Türk ordusuna sağlık hizmetlerinin verildiği önemli yerlerden biridir. Kilitbahir köyünden Eceabat'a giderken askeri birliği geçtikten sonra sol taraftaki geniş vadinin bulunduğu dere içerisinde yer almaktadır. Dur yolcu rölyefinin altında ve dolayısıyla herkesin gözleri önündeki savaş yıllarının önemli hastanelerinden biridir. Çanakkale Muharebeleri sırasında 4. Tümen Seyyar Hastanesi, 9. Tümen Seyyar Hastanesi, 3. Kolordu'nun 1. Seyyar Hastanesi ve Maydos bombardımanından sonra Maydos Hastanesi burada konuşlandırılmıştır. Bu şehitlikte 1915'ten kalma bir şehidimize ait mezar ve kitabeli mezar taşı başkanlığımız görevlileri tarafından bulundu. Daha sonrasında mezar yeri temizlenerek koruma altına alındı. Bulunan mezar taşında şunlar yazılıydı. İhvana, kardeşlerime, bakıp sanmayın ki ben öldüm. Değil ancak askerin son rütbesini buldum. Din ve vatanımız yaşaması için Türk'ün, bilin ki kardeşler en şereflidir bu ölüm. 42. Alay'ın 2. taburundan Safranbolulu Kalıpçı Ali Maddum'u oğlu Mehmet Çavuş ruhuna Fatiha. Bizler hep birlikte Safranbolulu Mehmet Çavuş'un ve tüm şehitlerimizin ruhlarına Fatiha suresini okuyup dua ettikten sonra Muzaffer Bey anlatmaya devam ediyor. Ağdere Hastane şehitliğinde bulunan bu mezar taşı 1915'te cepheye gelen ve zaferi kazanan atalarımızdan sadece birine ait. Onlar Türk'ün yaşaması için din ve vatan uğruna gelerek şehit olmuşlardır. Burada kazanılan zafer milli mücadele ruhunu oluşturmuş ve 1. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile imzalanan Mondros Mütarekesi'nin zincirlerini kırmıştır. Yani Çanakkale ruhu ile milli mücadele ruhu aynı ruhtur. Onlar 1915'te şehit olarak vazifelerini yaptı. Bizler de çok çalışarak vazifemizi yapıp onların bıraktığı vatan mirasına sahip çıkmalıyız. Ardından şimdi sırada Seddülbahir Kalesi var dedi Muzaffer Bey. Burası Gelibolu Yarımadası'nın en güneyinde boğazın girişinde bulunuyor. Bu arada kalenin tıpkı Bigalı Kalesi gibi Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından arkeologlar ve uzman ekipler eşliğinde ziyarete açılmak üzere restorasyon çalışmaları devam ediyor. Birkaç yıl içerisinde tüm misafirler kaleyi Kilitbahir Kale Müzesi gibi ziyaret edebilecek. Görüyorsunuz ki Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kalelerin onarımına çok önem veriyor. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Muzaffer Bey ardından hemen kalenin tarihçesinden başlıyor. 17. yüzyılda denizin seddi anlamına gelen ve 4. Mehmet'in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından 1658'de inşaatına başlanan kale, çeşitli kaynaklara göre Mimar Mustafa Ağa ekibine yaptırılmış. Fatih Sultan Mehmet döneminde Boğaz'ın en dar bölgesine inşa ettirilen Kilitbahir ve Kale-i Sultaniye'nin çimenlik, Boğaz savunması yetersiz kaldığı düşünüldüğü için yeni kalelerin yapılması gündeme gelmiş ve Turhan Sultan Osmanlı tarihinde askeri yapı inşa ettiren sultan olarak tarihe geçmiş. Turhan Sultan'ın vakfiyesi ve diğer arşiv dokümanlarından Seddülbahir Kalesi'nin kuruluş aşamasındaki bilgilerle kaleye ait planlanan diğer binaların bilgisine ulaşmak mümkündür. Vakfiye Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktaymış. Muzaffer Bey, Seddülbahir Kalesi ile ilgili çok önemli bir bilgiyi daha bizimle paylaşıyor. Osmanlı Devleti'nin 29 Ekim 1914'te Rus limanlarını bombardıman etmesine cevap olarak Ruslar 1 Kasım'da Sarıkamış üzerinden Osmanlı sınırlarına girer. İngiliz ve Fransız devletlerinin deniz gücünden oluşan Birleşik Filo ise Seddülbahir'i bombardımana tutar. 3 Kasım 1914'te Seddülbahir Kalesi'ne İtilaf Devletleri donanmasından 4 kruvazörün açtığı söz konusu bombardıman sırasında bir bombanın kale içindeki cephaneliğe isabet sonucunda meydana gelen patlamada 5'i subay, 80'i er olmak üzere 85 askerimiz şehit olmuştur. Bu olayın anısına kale beden duvarına yapışık bir mezarlık ve kuzey ile doğu kuleleri arasına 1986'da ilk şehitler anıtı yapılmıştır. Bu bombardıman İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı fiili savaş ilanıdır. Seddülbahir Kalesi'nde muharebeler sırasında 4 Mart 1915'te gerçekleşen diğer bir hadise de şöyledir. Seddülbahir tabyasının savunması 9. Tümen'in 27. Alay 3. Tabur 10. Bölük Erat'ından Mustafa oğlu Bigalı Mehmet Çavuş komutasındaki bir takım askere verilmişti. İtilaf askerlerinin denizden saldırabileceğini düşünen ve geceleri 5 nöbetçi bırakan Mehmet Çavuş, diğer askeri ise kale içindeki siperlere yerleştirdi. 4 Mart 1915'te 5 zırhlı ve 7 torpido ateş baskısı desteğinde 3 büyük sandalla Seddülbahir iskelesine gelerek askerin karaya çıkması üzerine bu kuvvet derhal ateşe başladı. Seddülbahir Kalesi içerisinde bulunan Mehmet Çavuş'un askerleri sürekli yer değiştirip ateş ederek sayılarını çok gösterdiler. Bu nedenle teknelerde bekleyen İngiliz askerlerinin tamamı karaya çıkamadı. Bigalı Mehmet Çavuş'un tüfeğinin namlusu paramparça oldu. Elindeki namlusu parçalanmış tüfeğini İngilizlere fırlattı ve yerdeki taşları alarak mücadeleye devam etti. Düşmana taşla saldıran Mehmet Çavuş'u gören takım arkadaşları da açıktan ateş etmeye başladılar. Bu sırada Mehmet Çavuş başından ve göğsünün sağ tarafından yaralandı. Ancak kıyıda bulunan İngiliz birlikleri teknelerine binerek uzaklaşmaya başlamıştı. Akşama doğru yedek ihtiyat kuvvetler Seddülbahir'e geldiğinde mücadeleyi sadece 12 asker sürdürüyordu. 4 Mart'ta Seddülbahir'de 6 şehit, 13 yaralı verildi. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal bu çatışmayla ilgili olarak 4 Mart 1915'te Boğaz Müstahkem Mevki Komutanlığı'na raporunda Mehmet Çavuş'un ödüllendirilmesini istemişti. Özellikle 9. Tümen ve 27. Alay 10. Bölük Çavuşlarından Mustafaoğlu Mehmet'in komutasında olarak Seddülbahir Kalesi'nde bulunan bir takımın süngü hücumu ile düşman püskürtülmüştür. Adı geçen çavuş, tüfek mekanizmasının işlememesi üzerine taşla emrindekilere örnek olacak şekilde düşmana saldırmış, kendisi de başından ve sol göğsünden yaralanmıştır. Bu çavuşun uygun bir şekilde ödüllendirilmesini rica ederim. Bu güzel bilgiden sonra Muzaffer Bey birinci gün için bu kadar ziyaret ve bilginin yeterli olduğunu söyledi. Geceyi geçireceğimiz otele gitmeden önce hep birlikte durum değerlendirmesi yapalım dedik. Gezimizin başında da belirttiğimiz gibi tarihi alanı bir günde gezmek hakikaten imkansızdı. Muzaffer Bey aklımıza takılan ve gezerken anlayamadığımız yerler varsa mutlaka söylememizi rica etti. Nadide durur mu? Hemen Çanakkale muharebeleri sırasında günlük yaşamı merak ettiğini söyledi. Muzaffer Bey onu yarına bırakmak istedi ve çantasından çıkarttığı tarihi alan rehberlerini bize hediye etti. Ama mutlaka gece yatmadan önce bir defa okumamızı söyleyerek. Tatlı ve keyifli bir yorgunlukta oradan ayrılırken ertesi sabahın heyecanı çoktan bizi sarmıştı. Bölüm 2. Sabah uyandığımız anda bir gün önce yaşadığımız inanılmaz deneyimin ve edindiğimiz onca bilginin sarhoşluğu içinde kahvaltıya inmek üzere hazırlandık. Nadide ile ben bir gün önce Seddülbahir'de bitirdiğimiz gezimizin heyecanıyla hemen yola çıkmak istiyorduk. Muzaffer Bey de sırt çantası ve arazi kıyafetleriyle bizi tekrar arazide gezdirmek için hazırdı. Hızlıca bir şeyler yiyip hemen yola koyulduk. Bu sabah ilk durağımız Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi. Tarihi alanın içinde 2012'de ziyaretçilere açılmış bir yer burası. Savaşların sonsuza kadar hatırlanması ve yeni nesillere Çanakkale ruhunu aktarmak için hizmete sokulmuş Türkiye'de bir ilk. İleri simülasyon teknikleri ve 11 ayrı canlandırma odasının ikisinde 3 boyutlu gösterimler yapılıyor. Ve 3 ayrı odada da bu hareketli platformlarda savaşın önemli kesitleri ziyaretçilere anlatılıyor. Nadide ile çok mutluyuz. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum, gelen yabancı misafirlerimiz unutulmamış, onlar için de kulaklıklı anlatımlar da yapılıyor. Tam 8600 metrekare kapalı alan sanki bizi başka dünyalara götürüyor. Bizi mutlu eden bir diğer yanı da açık hava müzesi olan Yarımada'nın içindeki kapalı alan tanıtım merkezi müzesi oluşu. Konferans salonları, sineması, hediyelik eşya bölümü ve bizim gibi araştırmacılar için muazzam nitelikte arşivi. Yani kısaca her şeyiyle müze olmanın çok ötesinde. Teknolojinin getirdiği yenilikler sayesinde şerefle dolu tarihimize ve gecesini gündüzüne katarak vatanımızı müdafaa eden Mehmetçiğimizin dünya tarihinde eşi benzeri olmayan yaşadıklarına tanık oluyoruz. 1915'ten günümüze Türkiye'deki eğitim, sağlık, sanayi, ticaret, tarım, ulaşım, enerji, askeri ve siyasi gelişmelerle ülkenin kalkınması ve güçlenmesi görsel olarak çok net anlatılmakta. Savaş ile hatıralar, cepheden gelen asker mektupları ve aileden gönderilen mektuplar panolarda çok net ifadelerle sunuluyor. Yani Çanakkale geçilmez ruhunu burada kronolojik sırasıyla daha iyi anlama olanağı buluyoruz. İtiraf etmeliyim ki içeride nadide ve beni etkileyen ve eminim görünce sizleri de etkileyecek çok fazla görsel var. Gök Kubbe'den Gelibolu. Gök Kubbe'den Gelibolu, ziyaretçilere savaşı gökyüzünden seyrettirebilmek için kocaman bir kubbe oluşturulmuş ve masmavi gökyüzüne yükseliyor hissi veren özel mekanik aletlerle savaşın acı yüzü ve insanlığın verdiği kayıplar anlatılıyor. Savaş sırasında İtilaf devletlerinin keşif uçaklarının tespit ettiği sahra hastanelerinin gemilerden atılan topçu ateşiyle vurulması ve hastanelerin durumu bu kubbe içinde 6 projektörle yansıtılmış. Gerçekten bu görkemin karşısında nadide ile büyüleniyoruz. Siper Muharebeleri. Siper Muharebeleri, Aynalı Çarşı türküsüyle başlayan gösterimde Mustafa Kemal Atatürk'ün bir askerle cephede sohbeti, savaşın acı yönleri ve insanlığın verdiği kayıplar anlatılıyor. Yine Ertuğrul Koyu savunmasında görev yapan Ezineli Yahya Çavuş ve arkadaşlarının verdiği mücadeleye vurgu yapılıyor. Ziyaretçiler Z şeklinde oluşturulmuş siperlere alınarak savaşı sanki hakikaten siperlerden izliyormuş olanağı buluyorlar. Bunu nadide ile hemen fark ediyoruz. Dönüm noktası. Dönüm noktası Anzak çıkarmasına karşın 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in Jong Bayırı 261 rakımlı tepede verdiği tarihi emri ve 27. ve 57. Alay askerlerinin Anzak askerlerine karşı savunması filmlerle canlandırılıyor. Bu müthiş bir fikir olmuş. Hakikaten de bu film savaşın canlandırılması ve hafızamızda yer edinmesi açısından son derece faydalı oluyor. Kara Muharebelerine Hazırlık. Kara Muharebelerine hazırlık, deniz savaşlarında büyük bir yenilgi alan Akdeniz Seferi Kuvvetleri, hedeflerinden vazgeçmeyerek Çanakkale Boğazı'nı geçebilmek için Gelibolu Yarımadası'na aldatma çıkarmaları yapmayı ve kıyılardaki top bataryalarını susturarak Marmara bölgesine geçmeyi planlamaktaydı. Buna karşılık Türk savunma hatlarının ve ordu komuta zincirinin oluşturulması, 3D yani 3 boyutlu kabartma haritası sistemiyle oluşturulan yatay ve düşey 2 kabartmalı harita üzerinden anlatılmış. Bu görkemli çalışma savaşı daha iyi idrak etmemizi sağlıyor. Rumeli Mecidiye Tabyası. Rumeli Mecidiye Tabyası, gemi güvertesinde bulunan ziyaretçilere İtilaf Devletleri donanmalarının Orhaniye, Kumkale, Ertuğrul ve Seddülbahir tabyalarına ilk taarruz planlarının oluşturulma süreci ve sonrasında 19 Şubat 1915'te ilk saldırının gerçekleştirilmesi anlatılmakta. Sunum, ses, efekt ve görseller burada da çok güzel. Hatta savaşın seyrinin değişmesini sağlayan Nusret Mayın gemisinin ve 215 kiloluk top mermisini arkadaşı Niğdeli Ali'nin yardımıyla tek başına sırtlayan Seyit Onbaşı'nın anlatıldığı platformdaki hareketli odalarda savaşı hissederek gözlerimiz yaşlı izledik ve sanki o anlara gittik. Ayrıca 3D kabartma sistemiyle oluşturulan filmde projektör vasıtasıyla savaşa hazırlık sürecini gördük. 3D gözlük kullanarak İtilaf Devletleri'nin gemilerinin kıyılarımızı ve tabyalarımızı nasıl bombaladığını, özel mekanikler sayesinde sallantılı hissederek çok daha iyi kavradık. Ardından da bu güzel tanıtım merkezimizi inşa eden ve emeği geçen herkese çok teşekkür edip Açık Hava Müzesi'ndeki turumuza devam ettik. Bu arada Zafer Bey, özellikle bizim yaşlarımızdaki genç arkadaşlarımızın burayı daha iyi anlamak ve kavramak adına ziyareti diğer okul arkadaşlarımıza tavsiye etmemizi rica etti. Bu merkez her gün sabah 8.30'da açılıp haftanın 7 günü hizmet veriyormuş. Ben de yeri gelmişken bu sayfalardan gelecek nesillere büyük katkısı olan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ni mutlaka gezilmesi gereken bir yer olarak herkese tavsiye edeyim. Siz de buraları gördükten sonra bana hak vereceksiniz. Nadide de gezerken çok güzel notlar tuttu ve bunları sizinle paylaşmamı istedi. Çanakkale, kurşunların havada çarpıştığı, Türk'ün kahramanlığının resmi bir vesika olduğu tek savaştır. Sergideki panolardan aldığı bunun gibi altın sözleri sonra okulda arkadaşlarımıza sunum yaparken kullanacağız. İstedik ki öncesinde sizlerle paylaşalım. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi sadece bir mekanın öyküsü değil, onu destanlaştıran insanın öyküsüdür. Asırlarca tek yürek, tek bilek, tek dua, bu vatan, bu ezan, bu bayrak bizim. Merkezden ayrılırken çalışan herkese çok teşekkür ettik. Hem bizlere güler yüzle hizmet ettikleri, hem de çıkışta elimize verdikleri alan gezi rehberi çok işimize yaradı. O kadar etkilendik ki uzunca bir süre konuşmadan Muzaffer Bey'in ardından diğer mekanların ziyareti için yola koyulduk. Gerçekten tarih öğretmenimizin söylediği gibi gördük ki, müzeler insanlığın toplumsal hafızalarıdır. Bunu bu tanıtım merkezinin gezisinden sonra daha net anladık. Nadide bir an sessizliği bozup, "Bu interaktif ziyareti hiç unutmayacağım," dedi. Ben de aynı fikirdeydim. Dün gezimizin son durağı Seddülbahir Kalesi'ydi. Ve Nadide'nin bir gün önceki sorusunu Muzaffer Bey hala cevaplamamıştı. Nadide'ye dönüp, "Akşam sorduğun soruyu hatırlıyor musun?" diye sorunca Nadide, "Elbette hatırlıyorum. Çanakkale muharebelerinde günlük hayatın nasıl olduğunu sormuştum," dedi. Bunun üzerine Muzaffer Bey anlatmaya başladı. Çanakkale cephesi muharebe alanları olduğu kadar Çanakkale şehrini de etkilemiştir. Muharebeler yoğunlaşmadan önce sivil halkı korumak için Gelibolu Yarımadası ile Çanakkale merkeze bağlı köylerin Anadolu'nun içlerine sevk edildiği bilinmektedir. Tahliyeler bölgenin askeri alana dönüşmesiyle gerçekleştirilmiş. Ancak tüm bunlara rağmen özellikle Çanakkale şehir merkezinde kimi siviller yaşamaya devam etmişler. Daha güvenli alanlarda kalarak yaşamlarını sürdürmeye çalışan bu insanların gerek temel gıda üretimi sağlayan fırın ve benzeri küçük işletmelerde çalıştıkları, gerekse yaralı taşıma ve cephe gerisindeki küçük işleri yaptıkları bilinmektedir. Muharebeler esnasında Çanakkale'yi ziyaret eden Abdullah Feyzi Efendi, şehir hayatını ve savaşın yarattığı tahribatı şöyle anlatmıştır. "Hasta olmama rağmen şehri gezmek istiyordum. Kendi kendimle bir süre çeliştim. Nihayet bir sabah erkenden kalktım. Şöyle bir evleri ve duvarları görecek kadar ordugâhtan ayrıldım ki, şehir aşkına kendini arz eden bir sevgili gibi karşımda parıldayıverdi. Gözüme ilk takılanlar her tarafı yıkık dökük köşkler, evler oldu. Karşıma mamur bir şehir yerine her tarafı harap ve bomboş bir yer çıkıverdi. Beni bir dehşet kapladı. Düşmana öfkelendim. Onların şehri bu hale getiren vahşetine kızdım. Kendi kendime şöyle mırıldandım. Vah vah bu şehrin insanlarına. Düşman onların tırnaklarını sökmüş. Bu zilletten nasıl kurtulacaklar? Denizden ve karadan en büyük mermileri ve patlayıcıları şehrin ve insanların üzerine atmış, ortalığı yakıp yıkmış. Sonra şehre indim. Caddeleri şöyle gözetliyor, araştırıyordum. Ortalıkta insanı üzen, yüreğini yaralayan kötü manzaralar vardı. İnsanların bunları görüp de ağlamaması, bu matem havasını duyup da dizlerini dövmemesi imkansız. Nice güzel evler, iyi yapılmış binalar, baygın düşüp yere secde eylemiş. Öylece bırakılmış, kalanları da rüzgar uçurup gider. Nice burçlar, kaleler, şehrin zihniyeti olan yapılar kül yığınına dönmüş. Rüzgar onları alıyor, savuruyor. Onlardan kalan ne varsa yün gibi, tüy gibi oradan oraya götürüyor. Nice fukara evleri, yoksulların barındığı kulübelerde çıkan yangına, ateşe küçük birer lokma oluvermişler. Neredeyse izleri bile yakında yok olacak hale gelmiş. Şehirdeki evlere mutlaka bir zarar erişmiş. Ya düşman mermileri ya da çıkan yangınlar orada büyük hasarlar yapmış. Binaları ya yere yatırmış veya tamamen yok etmiş. Şehirde bu tür zararlardan korunmuş 3-5 bina kalmış. Onlar da şehir hastanesi, birkaç atölye, deniz kıyısındaki bazı dükkanlardan ibaret. Bu saydığımız binalarda Çanakkale'ye göre doğuda kalan Yarımada'nın ve Boğaz'ın üzerindeki Kilitbahir'in yukarısında olan yüksek arazi sebebiyle isabet almamış. Ateşle binalar arasına bu yüksek arazi engel olduğu için korunmuşlar. Böylece bu tepeler gerek Kilitbahir'i, gerek Çanakkale'nin bu kesimindeki evleri korumuş. Demek ki Allah, tayyarelerin bela ve şerrinden buraları muhafaza buyurmuş. Şehrin sayfiye kesimindeki bir takım evler, azıcık uzakça olan diğer mıntıkalar, oldukları gibi güzelce duruyorlar. Göz alıcı halleri, düşman eli değmemiş manzaraları devam ediyor. Fakat oralarda bomboş. Giren, çıkan, öten, çağıran yok. İnsan kısmı oraları terk etmiş. Oralar cinlere teslim edilmiş. Caddeler ve ara sokaklar kül tabakası halinde kalmış veya üstlerine yangınların ortaya çıkardığı küllerin kapladığı elbiselere bürünmüşler. Kül ve kömür elbisesi. Buraları dehşet içinde gezip incelerken, mahallelerde bir tek oralı insana rastlamadım. Çarşıda ne esnaf gördüm, ne satıcı, ne de tüccar. Pek az insanla karşılaştım. Ne alış, ne de veriş. Dükkanların ve işyerlerinin çoğu, ticari mekanlar, ticari eşya depoları, ithalat ve ihracat işleri yapan yerler hep harap vaziyette. Tamamen yıkıma uğramışlar. Bunların pek azı mamur, onlar ise kapalı. Çok az sayıda fırın, kasap, sütçü, aşçı dükkanı gibi yerler açık. Onların da sayıları pek az. Bunlar da sokakların dip ve bucaklarına gizlenmiş halde. Oralarda az da olsa alışveriş devam ediyor. Fakat onlar da korku içinde ve istikrarsız açılmakta. Tepelerine bir tayyare gelse neredeyse açık dükkan kalmıyor. Alışveriş tamamen duruyor. Herkes yeraltı sığınaklarına, istihkamlara ve özel yerlere kendini atıyor. Şehirden kaçıp tenha ve korunaklı yerlere iltica ediyorlar. Kaçamayan ve tedirgin gidip gelenler ise ya şehre gelen muhacirler ya da asker ve emniyet mensuplarıdır. Bunlar da Çanakkale halkından olmayan kişilerdir. Şehir halkı tamamen düşman istila eder korkusuyla köylere veya uzak yerlere gitmiş. Hepsi bir sığınak, bir iltica mahalli aramış. Kimi koca koca evlerini, saray gibi köşklerini terk etmiş, kale ve burç gibi hanelerini, akarsularını, ağırlıklarını, pınarlarını, güzelim kuyularını, ev eşyalarını, ticari mallarını, dükkan ve tezgahlarını, renk renk kumaşlarını öylece olduğu gibi bırakıp can derdine düşmüş. Buraları terk etmişler. Şehir köpeklere vatan olmuş. Ortalıkta dolaşan kedilere teslim edilmiş. Muzaffer Bey'in en güzel yanı hikayeleri ve durumları anlatırken hep belli bir kaynağa dayananları anlatması. Bu yüzden gerçekçi ve yaşanmış hikayeler bizlere ders niteliğinde oluyor. Hatıratlar bunların en güzel örneği. Gelibolu Yarımadası Savaştan Barış'a Yolculuk, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde sırasıyla yaptığımız anlatımlı gezimizde müzenin içindeki panolar aklımıza birçok soruyu getiriyor. Sırayla Muzaffer Bey'e sorma gereği duyuyoruz. Gerçi panolardaki bilgiler yeterli ama açıklamalı anlatımlarla daha kapsamlı oluyor. Muzaffer Bey gündelik yaşamı anlatmaya devam ediyor. Seferberlik ilanıyla birlikte İstanbul başta olmak üzere Anadolu'nun her köşesinde sosyal ve ekonomik sıkıntılar da artmaya başlamıştır. Balkan Harbi'nden yeni çıkan ve ekonomik zorluk içinde olan bir imparatorluk için Boğazlar ticareti ve Balkan ülkelerinden yapılan buğday ithalatının kesilmesi başta en temel besin maddesi ekmek olmak üzere fiyatları katlamıştır. Bunlara ek olarak tüccarların ellerindeki malların dörtte birinin orduya gönderilmesinin talep edilmesi, sadece buğday değil, yağ, şeker, patates ve et fiyatlarının da yükselmesine ve halkın alım gücünün düşmesine neden olmuştur. Yaşanan tüm bu zorluklara rağmen savaş süresince İstanbul ve Anadolu gerek bağış gerekse mesleki görev yardımlarıyla maddi manevi desteğini esirgememiş, ordunun ihtiyaçlarını elinden geldiğince temin etmeye çalışmıştır. Yani anlayacağımız savaşın sosyal hayata etkisi fena halde olumsuz olmuş. Aklıma hemen başka bir soru geldi ve çekinmeden Muzaffer Bey'e sordum. Savaş öncesi bloklaşma olmuş mu? Muzaffer Bey tebessüm etti. Belli ki sorduğum soruyu beğenmişti. Anlatmaya başladı. Avrupa devletleri arasında yapılan anlaşmalar, her bir devlet adına isteklerin karşılandığı bir çözüm olmamış. Aksine artan bloklaşma, önce kendi aralarında cephe savaşlarının başlamasına ve daha sonra bunun bir dünya savaşına dönüşmesine neden olmuştur. Bu bağlamda, Birinci Dünya Savaşı, ittifak ve İtilaf devletleri saflarında savaşa katılan ve tarafsız olarak kalmayı seçen her bir devlet için uzun süredir devam eden bu hakimiyet savaşlarına kendi adına son noktayı koyma ve ideallerini en üst çıkar seviyede gerçekleştirme amacını taşımaktadır. Tüm dünya adına zor bir dönemmiş diyebildim. Muzaffer Bey devam etti. Sanayi devrimi sonrasında artan üretim ve ticaret hacmi Avrupa'da yalnızca ekonomik ve kültürel dönüşümlere yol açmakla kalmamış, aynı zamanda farklı dönem ve hızlarda sanayileşen Avrupa devletleri arasında rekabet ve gerginliğin artmasına da neden olmuştur. Ortak hedef ve çıkarların belirlediği anlaşmalar bir süre sonra siyasi ittifak ve ekonomik bloklaşmaları da beraberinde getirmiştir. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise yazılı anlaşmalarla da netleşen bu ittifakların bir bloğu İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusyası İtilaf Devletleri iken diğer blokunu da Almanya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu ve İtalya İttifak Devletleri oluşturmaktadır. Bu bloklaşmanın dışında kalan devletler için öncelikli hedef tarafsızlıklarını korumak olsa da olası bir dünya savaşına karşı her biri birliktelik görüşmelerini devam ettirmekteydi. Öte yandan Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde çıkan Balkan Harbi, buradaki devletlerin de saflaşmasına yol açmış, Yunanistan, Romanya ve Sırbistan İtilaf Devletleri arasında yer alırken Bulgaristan tarafsız kalmayı seçmiştir. Tarafların netlik kazandığı böyle bir ortamda Avusturya-Macaristan veliahtı Prens Ferdinand'ın Sırbistan ziyareti esnasında bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi, bloklaşmanın ana güçleri arasında karşılıklı savaş ilanına giden yolda tetikleyici sebep olacaktır. Macaristan'ın Sırbistan'a savaş ilan etmesini, Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı izlemiş, müttefikleri Rusya'nın yanında yer almak zorunda kalan İngiltere ve Fransa da kısa süre içerisinde Almanya'ya savaş ilan ederek duruma müdahil olmuşlardır. Muzaffer Bey konuyu o kadar güzel özetliyordu ki sanki alanda uygulamalı ders yapıyormuş gibiydik. Çanakkale cephesinin açılması öncesinde uluslararası konjonktür işte tam böyleymiş. Türk milletinin büyük zaferlerinden biri olan Çanakkale zaferi de milletimizin azim ve kararlılığını ortaya koyan ve bunu tüm dünyaya göstererek bizim tarihimiz açısından kendini ispatlama anlarından, dönüm noktalarından biri olmuştur. Nadide dayanamadı ve söze karışıp aslında durumun tam özeti budur dedi. Muzaffer Bey, Birinci Dünya Savaşı sürerken başlayan Çanakkale Savaşları Türk ordusunun kazandığı başarılarla Birinci Dünya Savaşı'nın da sonucunu etkilemiş, bizim tarihimizde olduğu kadar dünya tarihinde de üzerinde önemli durulan bir zafer olmuştur. Bu yüzden Çanakkale'de üstün cesaret ve fedakarlıklarla verilen onurlu mücadele sadece milletimizin kaderini değil, tarihin akışını değiştirmiştir diyerek konuyu hem daha fazla açtı hem de evrensel boyutlarda aktarmış oldu. Tanıtım merkezinden çıktıktan sonra aklımızdaki sorular ve aldığımız cevaplar bize bu konuda daha fazla bilgi, belge okuma ve araştırma yapmamız gerektiğini gösteriyor. Uçsuz bucaksız, dipsiz bir kuyu. Umarım bu gezi ve rehber tadındaki anlatımlar siz dostlarımıza da kaynak oluyordur. Şimdi sırada Bigalı Atatürk Evi ve Müzesi var, dedi Muzaffer Bey. Tanıtım merkezinden araçla 5 dakikalık yolculuk yaptıktan sonra Bigalı Köyü'ne ulaşıyoruz. Köy küçücük ve çok sevimli. Evler, sokaklar, bayraklar, güler yüzlü köylüler içimizi açıyor. Mutlu oluyoruz. Bu güzel köy 1915'te 19. Tümen Karargahı olmuş. Bu sırada Mustafa Kemal Atatürk'ün misafir kaldığı ve sonradan Atatürk Evi ve Müzesi olarak anılan ev, Gelibolu Yarımadası'nın önemli ziyaret noktalarından biri haline gelmiş. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı da evi uzmanlar aracılığıyla çok güzel restore etmiş. Öyle ki ziyaretçilerin evi düzenli gezmeleri için her şey düşünülmüş. 26 Mart 1915'te 5. Ordu'nun Genel İhtiyat Tümeni olarak görevlendirilen 19. Tümen, Bigalı Köyü çevresine yerleşmiş. 25 Nisan sabahına kadar bölgede kalınmış ve tatbikat yapılmış. 19 Nisan'da tümeniyle köye gelen Mustafa Kemal Atatürk, cepheye kadar bu köyde muhtarın evinde misafir edilmiş. Bu güzel köyün meydanı, meydana bakan evleri ve yolları 2006'da restore edilerek ziyarete açılmış. Bugün Bigalı Atatürk Evi ve Müzesi yöresel mimarinin izlerini taşıyor. Alt katta girişiyle birlikte 2 odası, üst katta 3 oda ve 1 balkonu bulunan evin küçük bir avlusu var. 1973'te müze olarak düzenlenen evde Mustafa Kemal'in çalışma masası da sergileniyor. Alanı ziyaret edecek tüm misafirlerin burayı da mutlaka görmelerini tavsiye ediyoruz. Nadide ile birlikte Muzaffer Bey'in anlattığı Atatürk'ün hatıratlarını can kulağıyla dinlemeye devam ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, gazeteci Ruşen Eşref Ünaydın'a verdiği röportajda Çanakkale bomba sırtı muharebelerini bakın nasıl anlatmış. Mütekabil siperler arasında mesafemiz 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Muhakkak. Birinci siperdekiler hiç kurtulmamacasına kamilen düşüyor. İkincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar şayana gıpta bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor, ufak bir fütur bile göstermiyor, sarsılmak yok. Okumayı bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim cennete girmeye hazırlanıyor. Bilmeyenler kelime-i şehadet çekerek yürüyor. Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren şayan-ı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur. Muzaffer Bey'in anlattığı Atatürk hakkında yazılmış hatıratlardan kesitler savaşın ciddiyetini ortaya koyuyor. Bu güzel hatırlatma için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Nadide Muzaffer Bey'in bu sözlerine karşılık, tarihimizin en önemli hadiselerinden biri şüphesiz 1915'te cereyan eden Çanakkale Muharebeleridir. Milletimiz bu muharebelerde bütün imkanlarını kullanarak bir varoluş mücadelesi vermiş, bir destan yazmıştır. Bu destanı yazan Mehmetçik'tir diyor. Şimdi artık sırada merkez grup tabyaları var. Bigala Atatürk Evimi Müzesi'nden sonra Kilitbayır istikameti oluyor. Kaleyi geçtikten sonra yolun deniz tarafında bulunan 26 bonetten yani şapkadan oluşan namazgah tabyası Çanakkale Boğazı'nın en büyük tabyasıdır. Sonrasında eklenen yapılarla beraber merkez tabya niteliği kazanmıştır. Burası Çanakkale Muharebelerinde bölgedeki tabyalarda görev yapan bataryaların bağlı olduğu 4. Ağır Topçu Alayı'nın karargah merkeziydi. Bu nedenle daima müttefik donanmasının başlıca hedeflerinden biri olmuş, tabyada 16 kıyı top vardı. Bunlardan ikisi uzun, 14'ü kısa menzilli. Sadece ikisi deniz muharebesinde aktif olarak kullanılmış. Diğerleri ise menzil yetersizliğinden dolayı kullanılmamış. Tabyanın ana aksında yer alan mekanın savaş döneminde savaş harekat merkezi olarak kullanıldığı biliniyor. En son 2005-2006'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilerek 18 Mart 2006'da ziyarete açılan tabyada Çanakkale Savaş objeleri sergilenmekte. Yapı içerisindeki 12 sergi panelinde muharebelerle ilgili tarihi bilgiler verilmekte. Bu bölümü geçtikten sonra bonelerin iç kısmında 7 dakikalık Boğaz Muharebesi'nin anlatıldığı kısa bir video gösterimi yapılmakta. Yine bonelerden birinde savaş dönemi istihbarat haberleşmesini ve ses düzeneğiyle canlandırılan bir sergi ziyaretçilere sunulmakta. Aynı bölümde yine müttefiklere ait batırılan gemilerin fotoğrafları sergilenmekte. Muzaffer Bey önderliğinde merkez grup tabyalarından namazgahı ziyaret ettikten sonra yolumuz Rumeli Hamidiye tabyasına geçiyor. Burası Kilitbayır köyünün güneyinde Gonca Tepe'nin eteklerinde yer alıyor. Kitabesinde Sultan II. Abdülhamit döneminde Boğaz savunmasını güçlendirmek için yapıldığı yazmaktadır. Tabyadaki toprak tepecikler halinde üzeri tonoz ile örtülü cephanelik ve erat koğuşu bulunmakta. Boğaz Muharebesi'nde Rumeli Hamidiye tabyasının döşeme rayları kırılması ve nişan tertibatının hasar görmesi nedeniyle müttefik gemilerine hiç ateş edememiş. Tabya bugün ziyarete kapalı. Rumeli Hamidiye tabyasını geçtikten 300 metre sonra yolun sağ tarafındaki yokuşlu yoldan ilerlediğimizde Seyit Onbaşı'nın adı ile özdeşleşen Rumeli Mecidiye tabyası ve şehitliğine ulaşılmakta. 8 bone ve 6 top yerinden oluşan tabyanın 2. Abdülhamit döneminde yapıldığı bilinmektedir. Tabyanın gerisinde karargah ve benzeri yapılara ait olduğu düşünülen temel izler görülebilmekte. Boğaz Muharebesi esnasında İtilaf Donanması tarafından açılan ateş sonucu bataryada görevli 16 er şehit olmuş. Topların olduğu platformlar ve aksanlar da isabet almış. Bu askerlerin toplu olarak gömüldüğü alan 1919'da Mecidiye Şehitliği olarak düzenlenmiş. Etrafı duvarla çevrili olan şehitlik, Türk Şehitlikleri İmar Cemiyeti ile Çanakkale Şehitleri Abidelerine Yardım Cemiyeti tarafından 1969'da yaptırılmış. Tabyanın girişinde yer alan kitabesinde 18 Mart 1915 Boğaz Savaşı'nda bu tabyada şehit olanlar Ispartalı Ali Çavuş, İvrindili İsmailoğlu Mehmet, Mustafaoğlu Süleyman ve 13 arkadaşı yatar yazmakta. Mecidiye Şehitliği anıtının hemen yanında Feyzi Efendi'nin mezarı bulunmakta. 3. Selim döneminde yaşayan mimar, matematikçi ve devlet adamı olan Boğaz Muhafızı Feyzi Efendi, Çanakkale Boğazı'nda görevli bulunduğu dönemde İngiliz donanmasının 19 Şubat 1807'de Boğaz'ı geçmesi sonucunda idam edilmiş. Mezar 1980'de Kilitbahir'den bugünkü noktaya nakledilmiş. Şimdi de rotamız Çanakkale'nin simgelerinden biri olan Seyit Onbaşı heykeline çevrildi. Zaten Rumeli Mecidiye tabyasının içinde alan başkanlığı tarafından yapılmış bronz heykellerden oluşan harika bir savaş anı canlandırması bulunmakta. Burası Boğaz'ı geçip İstanbul'a ulaşmayı amaçlayan müttefikler armadasına 18 Mart 1915'te kahramanca karşı koyan Mehmetçiklerimizin bu noktada Seyit Onbaşı'nın kahramanlığını sembolize etmek için yapılmış. Ayrıca kendisinin Mecidiye tabyasının deniz tarafındaki yol kenarında heykeltıraş Hüseyin Anka Özkan tarafından yapılan bir heykeli daha bulunmakta. 1889'da Edremit'in Havran ilçesinde Manastır köyünde doğan Topçu Onbaşı Seyit'in babasının adı Abdurrahman. Annesinin adı Emine'dir. Kayıtlara göre Çanakkale müstahkem mevkiindeki askerliği Ağır Topçu Neferi olarak 1914'te başlamış. 1918'de sona ermiştir. 1934'te soyadı kanunu ile çabuk soyadını almıştır. Terhis olduktan sonra köyüne dönmüş, dağlarda odun keserek geçimini sağlarken yakalandığı zatürre hastalığından kurtulamayarak 1 Aralık 1939'da 50 yaşındayken aramızdan ayrılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda yıllar sonra Seyit Onbaşı'nın tüm bu bilgilerine ulaşılmış. Uzun süre bu ülkenin işgal kuvvetlerine teslim edilmemesi için canını veren bu kahramanın savaş sırasında taşıdığı 215 kiloluk top mermisi Çanakkale Muharebelerinin simgesi haline gelmiş. Komutanlar kendisini ziyaret edip bu kahramanlığın hikayesini kendi dilinden anlattırmışlar ve diğer Mehmetçiklere örnek olsun diye kayıtlara geçilmesini emretmişler. Günümüzde Edrebit'in Havran ilçesinde Seyit Onbaşı anısına yapılan heykel ve anıtların mutlaka ziyaret edilmesini tavsiye ediyoruz. O esnada Muzaffer Hoca cebinden çıkardığı 1916 Mehmet Şevki Paşa'nın haritasını gösterdi ve hakkında kısa bilgi verdi. Muharebe sonrasında durumu gösteren harita paha biçilmez bir belge olarak dünya türünün tek örneğiymiş. 1916'da harita genel komutanlığı tarafından hazırlanan harita bu özelliğiyle gerçek anlamda bir barış belgesiymiş. Avustralya Tarih Misyonu 1919'da haritayı müttefik savaş mezarlarını saptamakta kullanmış. Muzaffer Hoca'nın cebinden çıkardığı bu tarihi alan kılavuzu haritası son derece faydalı ve ziyaretçilerin mutlaka yanında bulundurması gereken belgedir. Peki Mehmet Şevki Paşa kimmiş? 1866'da İstanbul'da doğan Şevki Paşa, Fransa'da rasathane, coğrafya ve harita tekniği konusunda çalışmalar yapmış. 1913-1926 arasında üst düzey harita hizmetlerinde bulunmuş. Aynı zamanda Cumhuriyet döneminin ilk harita genel müdürlüğünü yapan kişiymiş. Bu keyifli ve bilgilendirici ziyaretimize devam ederken Muzaffer Bey, her zaman olduğu gibi yaşanmış hatıratlardan bize hikayeler anlatmaya, biz de kısa ve yüksek sesli okumalarımıza devam ediyoruz. Sohbetimiz yine hatıratlar üzerinden ilerlerken hepimiz birbirimize bildiklerimizi anlatıyoruz. Muzaffer Hoca'dan sonra şimdi sırada Nadide var. Nadide kendisinin çok severek okuduğu hikayeyi bizlerle paylaşıyor. Doğrusu Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşları sırasındaki köpeği Ateş'in hikayesi hepimizi pek mutlu ediyor. Haydar Alganer, 17 Haziran 1915'te Mustafa Kemal'i karargahında ziyarete gittiğinde çadırı tamamen düzenli, burada bir köpek, bir kuzu var demiş. Gelibolu mutasarrıfı İbrahim Süreyya Yiğit Bey ile Mustafa Kemal'in Gelibolu Yarımadası'ndaki son görüşmeleri ise Kasım başında olmuş. Bu görüşme sırasında İbrahim Süreyya Bey'in dikkatini Mustafa Kemal'in yanında bulunan köpeği çekmiş. Mustafa Kemal'in çadırında bir de kurt köpeği vardı. Mustafa Kemal, Ateş adını verdiği bu köpeği çok seviyormuş. Savaş sırasında topçu ateşi altında bu güzel kurt köpeği yerinden fırlayıp siperlere koşarmış. Hayatını kaybeden ya da yaralanan olup olmadığına bakarmış. Mustafa Kemal de "Vurulacaksın kerata" diye köpeği geri çağırırmış. Onun sesini duyan bu güzel köpek hemen çadıra dönermiş. Savaş sırasında Gelibolu Sancakbeyi olan İbrahim Süreyya Bey hatıratlarında zaman zaman Trablusgarp'tan tanıdığı arkadaşı Mustafa Kemal'i ziyarete geldiğinde askerlere yiyecek içecek getirdiğini belirtirken çok sevdiği Mustafa Kemal'in köpeği Ateş'e bir parça kemik getirmeyi ihmal etmediğini de anlatmış. Fahrettin Altay ise hatıratlarında 24 Mayıs ateşkesinden sonra İngiliz siperlerinden kaçan bir av köpeği için anlattıkları arasında şuna da yer vermiş. İngiliz siperlerinden kaçan güzel bir av köpeğini askerler yakalayıp bana hediye ettiler. Adını Grey koydum. İzmir'in kurtuluşuna kadar yanında kalan bu köpeği gören Amerikalı gazeteci şunları söylemiş. Sizin Sir Edward Grey'i bu kadar çok sevdiğinizi tahmin etmezdim. Bu güzel hatıratı anlatan Nadide hepimizin tebessüm etmesine sebep olmuştu. Sanırım sıra bendeydi. Okuduğum bir hatıratı ben de burada paylaşabilirdim. Muharebeler sırasında her iki tarafta birbirinden esirler alıyordu. Müttefik kuvvetler propagandalarla askerlerini Türklere karşı kışkırtan söylemler yayarak onları ölümüne savaşmaya sevk ediyorlardı. Bakın o günlerde bir Türk subayı kendisine getirilen esirle ilgili izlenim ve değerlendirmelerini şu cümlelerle anlatmış. Yarasını sarmışlar. Esir olduğu için geriye sevk edilmek üzere alay karargahına gönderilmiş. Tahmini 20 yaşlarında, yakışıklı, beti benzatmış, sarışın, İskoçyalı. Yarasından fazla kan kaybettiği için yorgun ve bitkin. Dehşetli korku içinde. Tek tük Fransızca kelimeler söylüyor. İsmi sorulduğunda cevap bile vermeden hemen beni ne yapacaksınız diye endişe ediyormuş. Korkma, kimse sana burada bir şey yapmaz denilmiş. Bitkin bir halde çaresizce bakan bu askeri istirahat etmesi için güzelce oturtmuşlar. Sandalyeye oturunca, "Sam otur" diyebilmiş. Hemen bardakla su ikram etmişler. Ama hala korkusu geçmemiş. Hava çok sıcak olduğu ve yaralı olduğu için ölümle pençeleşmiş ve oldukça kan kaybetmiş. Yemek verilmiş ama kabul etmemiş. Çünkü yemek yiyecek hali yokmuş ve orada uyumak istemiş. Müsaade etmişler ve oracıkta tam tamına 4 saat deliksiz uyumuş. Uyandıktan sonra asker nezaretinde, asker selamı verdikten sonra "thank you" diyerek cebinden çıkardığı kız arkadaşının fotoğrafına bakıp cephe gerisine doğru yürümeye başlamış. Çok mutluymuş. Fakat şimdi kendi arkadaşlarının attığı kurşunlarla tekrar vurulabilirdi. Çünkü gittiği yol ateş hattındaydı. Bu hatıratı okuduğumda beni çok etkilemişti. Paylaşmak istedim. Savaş sırasında askerin halini anlatan en güzel hatıratlardan biriydi. Savaşın acı yüzü burada çok gerçekçi anlatılmıştı. Merkez grup tabyalarındaki gezimiz ve hikaye anlatımlarımız keyifli geçiyordu. Hatta durup değerlendirmeler ve tuttuğumuz notlar bize Erasmus ödevlerimiz için kaynak oluşturuyordu. Aslında ikinci gün ziyaret turumuzda planımız 1. Dünya Savaşı'nın başlangıcı, Osmanlı Devleti'nin savaşa dahil olması, Çanakkale Cephesi'nin açılması ve deniz savaşları, kahramanlıklar ve hatıratlardı. Tüm bunları kapsayan açık hava müzesi niteliğindeki alan turumuz ve savaş mekanlarını ziyaretimiz devam ediyordu. Gezip görerek, sohbet ederek, tanıyarak öğrenmek bizce çok daha pratikti. Gerçekten çok faydası oluyordu. Önemli olan da buydu. Her şeyden de ötesi şunu fark etmiştik. Okula döndüğümüz vakit aslında okumadan ve araştırmadan kulaktan dolma bilgilerle öğrendiğimiz şeylerin bizleri yanlışa sevk ettiğini de anlatmalıydık. Savaş hayal ettiğimizin çok ötesinde tüm insanlar adına çok acı bir eylemdi. Hele ki bu savaşta hiç uğruna gencecik yaşında bu dünyadan ayrılan askerler için tarifi şüphesiz olanaksızdır. Her öğrendiğimiz yeni bilgiler şaşkınlığımızı ve o günün ağır şartlarında ne kadar zor kararlar alındığının uygulandığını gösteriyor. Okuduklarımızdan ve anlatılanlardan şunu anlıyoruz ki hiçbir şey kolay değil ve kolay elde edilmemiş. Bu sorumluluğumuzu asla unutmamalıyız. Elbette geride kalanlar adına çok çok acı olaylar yaşanmış. Ama tüm bu acı hadiselerin yanında bakın örnek olarak anlatacağım naif hikayeler de gerçekleşmiş. Çanakkale Kara Muharebeleri 8 aydan fazla sürmüştü. Bu sürede cephedeki askerlerin yerleri sürekli değiştiriliyordu. Ön hatlarda savaşan askerlerin yanında her gün bir arkadaşı şehit ya da gazi oluyordu. Bu psikolojideki askerleri rehabilite etmek için kısa süreli de olsa ortamın dışına çıkarabilmek en büyük amaçtı. Hasan Cevdet Bey 18 Haziran 1915'te karşılaştığı şu manzarayı şöyle tasvir etmiş. Akşam 3'te sabahtan beri gösterime konulmak üzere küçük talim meydanımızda hazırlanan tiyatro yeri bitirilmiş, asker ve subaylar hınca hınç. Tümenin mızıkası, Carmen vesaire gibi güzel parçalar çalıyor. Ne tuhaf, harp sahasında Sahra Tiyatrosu. Sahne bulunduğumuz duruma nispeten hemen hemen muntazam denecek derecede donatılmış. Elde mevcut malzeme tabii ki beylikle çadırdan ibaret. Ara perdeleri, kulisler, her şey tiyatroyu taklit etmiş. Komik Şevki de aktörlüğe akla erenleri toplamış, sahte esirci namıyla bir piyes sahneliyor. Hele ki kantolar, hakiki bir şantözden farkı yok. Oyun bitti. Askerler halat çekti. Galiplere 70'lik sigaralar dağıtıldı. Çuval ve yumurta koşuları yapıldı. Birinci gelenlere yine ikramiyeler verildi. Artık akşam olmuştu. Asker yemek çadırlarına dağıldı. İşte bugün de bu eğlenceye son verildi. Akşam bilmem kaç aydır dört gözle beklediğim ailemin saat haberlerini aldım. Pek büyük bir memnuniyet içindeyim. İşte gördüğünüz gibi savaş ortamında bile askerin moralini yükseltmek adına tiyatro dahi oynatılmış. Sadece bununla sınırlı değil tabii. Mesela Mustafa Kemal askerlerine bando eşliğinde yemek yedirirmiş. Arıburnu kumandanı Veyip Paşa'nın ağabeyi Esat Paşa bölgeyi gezerken birdenbire İngilizlerin bombardımanı başladı. Aynı zamanda kulağımıza bir de mızıka sesi geldi. Bütün mermiler üst taraftaki Cesaret Tepesi'ne yöneliyordu. Her gün öğle zamanı oldu mu oradaki tümen komutanı Mustafa Kemal Bey askerlerine bando eşliğinde yemek yedirir ve bu sesi duyan İngilizlerin gemileri Mustafa Kemal Bey'e ateşle cevap verirlermiş. Düşünsenize Mustafa Kemal Paşa emrindeki askerlerine motivasyon amaçlı bandolu yemek yedirmiş. Hem de savaş zamanı. Genel bir değerlendirme yaparsak 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı topraklarından tüm Trakya işgal altındaydı. Sadece Gelibolu Yarımadası elimizdeydi. Mustafa Kemal Gelibolu Yarımadası'na karadan ve denizden yapılacak genel bir saldırı için Mart'ın 26'sında askeri inceleme gezisine çıktı. Bolayır'dan hareket eden Mustafa Kemal ve yaveri Ortaköy, Kumköy, Yalova, Akbaş ve Sestos'a geldi. Güzergah üzerinde Xerxes'in ordusunu 674 parça gemiyle Anadolu'ya geçirdiği yer olan Sestos Abidos bölgesini inceledi ve notlar aldı. Bigalı Kalesi'nde öğle yemeğini yiyip Kilye ve Maydos'a geçti. Kilitbahir, Namazgah Tabyası ve Hamidiye Tabyalarında durum incelemesinde bulundu. Daha sonra Kirte'ye, Alçıtepe'ye geldi ve akşamı orada geçirdi. Ertesi gün Seddülbahir Kalesi'ne geldi. Bir tekne ile Çanakkale'nin Anadolu yakasına geçti. Büyük İskender'in karaya ayak bastığı yerden çıkıp Orhaniye Tabyası'na uğradı. Yel değirmenlerini geçerek Yenişehir'e geçti. Aşil'in mezarı olarak bilinen yere baktı. Oradan da Troya'ya geldi. Troya'nın tamamını gezdi ve küçük not defterine krokiler çizdi. Mustafa Kemal'in bu inceleme gezisi sırasında Büyük İskender'in savaşı nasıl gerçekleştirdiğini ve başarıya ulaştığını coğrafi açıdan yerinde görerek olası bir saldırı karşısında Gelibolu'da bulunan kol ordusunun harekat tarzı ve planlamasını yapmak istediği görülmektedir. Tüm bunlar Mustafa Kemal Atatürk'ün Arıburnu Muharebeleri raporlarından alınmış. İşte biz de iki harika günün ardından gezimizin sonuna geldik. Doğrusu ziyaret keyifli olunca zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Sanırım bu gece de aynı dün gece gibi yorgunluktan hemen uyuyacağız. Ama olsun, tüm yorgunluğa değer. Artık heybemizde pek çok bilgi var. İnsanın yakın tarihinde neler yaşadığını öğrenmesi kadar keyifli bir şey olamaz. Bu geziye çıkmak ve tarihimizi öğrenmekle ne kadar iyi yapmışız diyerek Nadide ile hemen odalarımıza çekilip uykuya dalıyoruz. Önsöz. Mesleki olarak tiyatro sanatçısı olmaya karar verdiğim yıllarda başladı tarihe ve arkeolojiye olan tutkum. Televizyon kanalları için hazırladığımız belgesellerde gidilen yerler her zaman ilgimi çekti ve bölgenin tarihi hakkında araştırmalar yaptım. Özellikle Çanakkale'ye ne zaman gitsem içimi hep hüzün kapladı. Ülkemi ve bu toprakları bana bırakan ecdadımın vatan sevgisini damarlarımda hissettim. Troya'dan Çanakkale savaşlarına kadar bölgenin var olduğu günden beri stratejik konumunun ne kadar önemli olduğunu fark etmemek imkansızdı. Nitekim bu konuda sınırsız kaynaklardan faydalandım ve hala da faydalanmaya devam ettiğim için çok şanslıyım. Hele ki rahmetli yazar Bilgin Adalı'nın Çanakkale'ye dair yazdığı bir satır beni gerçekten derinden etkiledi. Komutanların oynadığı savaş oyunu değil, savaşan gençlerin oynadığı insanlık oyunudur Çanakkale. Dahası dünyanın en büyük komutanlarından biri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün bu topraklar üstünde yatan düşman askerlerinin ailelerine yolladığı eşi benzeri görülmemiş mesajın etkilemediği kimse yoktur herhalde. Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar, burada bir dost vatanın bağrında bulunuyorsunuz. Huzur ve barış içinde uyuyun. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını bu savaşa gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim çocuklarımız olmuşlardır. Hele bu mesaja Avustralyalı bir annenin verdiği bir cevap vardır ki tüm savaşı özetler niteliktedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençliğimizin, milletimizin ve tüm insanlık tarihi tarafından en kutsal emanet kabul edilen, başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizin aziz ruhları önünde saygıyla eğiliyorum. Amacım bu kutsal vatan savunmasında şehit düşmüş binlerce Mehmetçiğin hatırasını yaşatmak, alanları tanıtmak, kültürel ve manevi değerleri gelecek kuşaklara aktarmaktır. Nedenini bilmedikleri bir savaşın atsız kahramanlarına selam olsun. Teşekkür. Elinizde tuttuğunuz bu kitap insan hikayeleriyle dolu. Onlar sadece bizim insanlarımız, vatandaşlarımız da değil. Ne için geldiklerini bile bilmedikleri topraklardan pek çoğu dönemeyen birçok milletin genç evlatları. Gerçek şehitler. Savaşı çocuklara anlatmak zor. Ama o günlerde yaşanmış o kadar güzel hikayeler var ki bunları bu ülke toprağında yaşayan her yaştan insan bilmeli. Çünkü sahip olduğumuz en önemli değerlerden biri Çanakkale. İşte Çanakkale'yi anlatabilmek, hatırlatabilmek amacıyla yola çıkılan bu kitabın ortaya çıkış sürecinde ne kadar çok insanın emeği var bir bilseniz. Eğer anılarıyla, aktardıkları tarihsel bilgiler ve sağladıkları kaynaklarla bana destek olmasaydılar, bu kitap eksik kalırdı. Onlara teşekkür borçluyum.